Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Ze maken deel uit van de 17 clusters die premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Rutte zei dat het belangrijk blijft om drukte te vermijden. Het kabinet wil volgende week stap 2 uit het openingsplan zetten. Vanaf 19 mei mogen dierentuinen, pretparken en speeltuinen dan weer open, net als de binnensportlocaties. Ook mogen de horecaterrassen dan van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open zijn. Voorwaarde is wel dat de coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Over het voortgezet onderwijs hakt het kabinet op 25 mei een knoop door. Minister De Jonge hoopt dat iedereen die dat wil begin juli een eerste prik heeft gehad. Hij maakt zich wel zorgen over de vaccinatiebereidheid onder jongeren. De bereidheid lijkt nu al wat lager dan onder ouderen en dat zou nog verder kunnen dalen doordat een grote groep jongeren pas als laatste aan de beurt is. Als er dan nog maar weinig besmettingen zijn, zouden ze kunnen denken dat vaccineren niet meer nodig is, zei De Jonge. Hij hoopt dat jongeren dan toch nog besluiten wel een prik te halen om anderen te beschermen. De politiebonden gaan de komende weken onderhandelen met demissionair minister Grapperhaus over de CAO en de werkdruk. Afgelopen weekend dreigden de bonden met een staking tijdens Feyenoord-Ajax. De politiebonden zijn boos dat er nog altijd geen nieuwe CAO is afgesloten en dat agenten niet met voorrang gevaccineerd worden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar een graad of 9. Morgen eerst volop zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is telkens iets kleins, zei Teun. Een verbod hier, een wet daar. Je staat erbij, wachtend tot het moment zich aandient dat je iets goeds kunt doen. Maar je maakt het moment zelf. En als je die keuze eenmaal hebt gemaakt, kun je niet meer terug. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, presentator en schrijver Astrid Zie. Welkom, leuk dat je er bent. Hoi. Je las al even voor uit eigen werk. Het is je nieuwe boek dat net uit is. Ja. Noem geen namen. Ja. Het gaat over drie dappere jonge vrouwen die Joodse kindertjes uit de handen van de grote boze naties redden. dat waren de grote boze naties, ja. Ja, en nee, dat klinkt eigenlijk liever nog dan dat ze daadwerkelijk waren, natuurlijk. Ja, nee, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel een leuke manier om te omschrijven. Ja, ik weet niet waarom ik het zo kinderlijk omschrijf. Maar misschien heeft het ook te maken met dat ik je aanvankelijk heb gevraagd een tijdje terug, omdat je een verhaal ook had geschreven in bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Ja. Dus misschien zit ik een beetje in de kinderboeken. Dat is goed, daar hou ik ook van. Dus dat is helemaal niet erg. Ja, grote boze naties. Ja. En dat is net uit. Ja. Ik ben niet zo'n hele snelle lezer. Is niet ik heb erg. Het eergisteren ontvangen. Erg. Oh, dat is helemaal niet erg. Maar wat me opvalt is, het is zo vlot en zo levendig geschreven. En het is alsof het nu om je heen gebeurt. En we weten natuurlijk dat het tegen het toneel van de Tweede Wereldoorlog zich afspeelt. Maar het zouden vrienden kunnen zijn. Zo levendig is het met de dialogen en zo. Dus ik ga het zeker uitlezen. Dat staat nog op het programma. En we kennen je natuurlijk ook als presentator van Andere Tijden. Ja. Of moet ik zeggen, wijle Andere Tijden. Ja, het is wel even condoleance. Paar dagen geweest. Dat ik gisteren doodgegooid. doodgegooid wordt met berichtjes en mailtjes met, oh, gaat het wel met je? Wat erg. Maar gaat het wel met je? Nou, nee hoor, het gaat wel. Ik weet dit ook al een tijdje. En ik er lopen allemaal dingen door. Het helpt in die zin ook dat ik zwanger ben, dat ik richting mijn verlof ga. Dat aardse dingen als werk niet heel hoog. Aardse dingen als werk. Ja, dat je toch denkt, ja, ik zit toch al bij mijn hoofd, bij mijn verlof. En dan denk ik, ja, we zien wel. Maar natuurlijk, los daarvan, is het is wel het einde van een tijdperk. 21 jaar. Wat heel ja, wat heel verdrietig is. En het voelt ook een beetje van alsof er... Ja, het is, nou, het voelt. Het is toch wel het idee van het volgende inhoudelijk kwaliteitsprogramma sneuvelt weer door de NPO. Dus dat voelt ook heel wrang. Ja. Nee, wat ik me afvraag is of het dan ook alleen... Ik vind het zo... Ik heb geen medelijden met de NPO en ik werk ervoor. Maar verder kan het me niet zoveel schelen. Alleen, het is natuurlijk de politiek die wil dat er een breed publiek bediend wordt. En die, vindt, die kijkt dan naar kijkcijfers. En als je dan kijkt naar andere tijden, heeft niet heel veel... Gewoon op de zaterdagavond, niet bijzonder Doensdag, veel... Ja. Of op zaterdag, ja? Ja, niet bijzonder veel kijkers... Nee, maar nou, dat ligt er ook aan hoe je kijkt. Als je kijkt naar het moment waarop het de reguliere aflevering worden uitgezonden, woensdagavond, natuurlijk ook ja, 10:30. Ja. Dat tijdstip, dat is, het was om 9:00 en het is naar 10:30 gegaan. Dus dat is ook, als Van Liem zei, volgens mij in de NRC van die Volkskrant, dat is ook gewoon telkens weer een doodsteekje. Eerst worden de afleveringen geschrapt en dan ga je er de 18, dan word je op een later tijdstip gezet. Dus ja, maar als je kijkt naar het marktaandeel van om die tijd, dan is dat was het alsnog heel goed. Ja. En de vraag is ook dat ik denk, ja, moet je... Ik vind het soms zo lastig dat we zo ontzettend resultaatgericht zijn met z'n allen. Dat gebeurt op universiteit, dat gebeurt op tv, dat het alleen maar gaat om polls en kijkgedrag. Terwijl, waarom maken we niet gewoon dingen die we mooi vinden? En dan, ja, ik vind dat ik blijf dat iets lastigs vinden. Ja. En ik vind het ook het verjongen van tv. Ja, een tij wat misschien niet te keren valt. Ja. Sorry, kijk jij veel tv? Nee, niet heel veel. Nee, maar ik vind andere tijden keek ik wel daadwerkelijk. Ik vind het ook echt. Ik vind het een heerlijk programma. Al dat archiefmateriaal uit beeld en geluid. Maar ja, heeft het ook wel eens een rol gespeeld in het debat of in de beïnvloeding van de publieke opinie op een bepaalde manier? Nou, heeft het wel eens... Het is een heerlijk programma, ook heerlijk om naar te kijken. Maar is het ook meer dan dat? Of kun je het ook gewoon in een geschiedenisboekje lezen wat andere tijden vertelt? Nee, het heeft wel... Maar dat is ook nog wel voor mijn tijd. Maar het heeft wel echt... Er zijn echt dingen opgerakeld die nog niet bekend waren. Er zijn altijd onbekende verhalen of weer een andere kritische blik. Of juist het leggen van die link van het heden met het verleden en een soort van die journalistieke invalshoek op geschiedenis, dat maakt het heel relevant. Dus dat er gebeurt iets nu en dat je dan kijkt van hé, maar 20 jaar geleden gebeurde er iets soortgelijks. Of nu denken we zo, maar toen dachten we heel anders. Of nu vinden we dit heel normaal, maar 30 jaar geleden was dat nog helemaal niet zo. Dus dat is juist het dat is het leuke van geschiedenis, is dat het perspectief brengt op het heden. Het relativeert ook op een bepaalde manier. Enorm, dat vind ik het heerlijke aan geschiedenis. Wat zo'n fijne uitzending was, vond ik ook, die was heel recent met jou. De nacht van de verkiezingen op 13 maart, in de aanloop naar de verkiezingen. Ja. Hadden jullie een marathon-uitzending. Ja. Waar je gewoon links ook legt met Forum voor Democratie en de opkomst van de Boerenpartij en Boer Koekoek. Ja, dat is gewoon... Maar ja, dat format, daar patronen, zit toch zoveel in? Ja, ik vind het ook. En ik denk, wat ik wel denk is... Ik vind het heel erg als je zulke trouwe kijkers hebt en toch nog wel heel veel. Dan denk ik, ja, moeten die dan wijken voor een jongere generatie die wat mij betreft toch niet echt gaan tv kijken? En denk ik, ik zou het leuk vinden als het wat meer en zou zijn. Dus dat je ook kijkt van, want ik vind het namelijk wel echt heel belangrijk om ook jongere doelgroepen te bereiken. En ik vind het ook... Ik zou het heel jammer vinden als het alleen maar 50 plus is. Dus ik hoop ook van... Dus ik vind het idee van nadenken van hoe... Maar dat moet denk ik op andere platforms. Maar dat moet wel en zijn. Dan kan je niet zeggen weg van tv en alleen nog maar YouTube. En vijf series per jaar of vijf specials. Maar... Dat snap ik ook. Tegelijkertijd denk ik ook dat plekje op tv... Dat heb ik ook van, ja, anders heb je ook geen uitzending gemist. En dan kan ik ook niet andere tijden terugkijken als die eerste precies, tv was. Ja. Maar het is soms ook niet zo actueel dat het per se op de zaterdagavond... of niet per se op tv hoeft uitgezonden te worden. Maar moet alles wat op tv uitgezonden wordt actueel zijn? Nee, niet actueel, maar je moet wel iets hebben met... wat heb ik eraan om dit nu te zien? Wat maakt het nu relevant om het nu op tv... Ja, weet ik niet. Ik zit daar ook over na te denken. Ik probeer... de andere kant een beetje te zien. Ja, ik denk vooral dat het... ik denk wel dat je... Ja, wat hebben we nu, 18 afleveringen? Ik denk dat we redelijk goed erin slagen om die op een bepaalde manier prangend te maken. Maar ze zeggen, vanuit de NPO wordt gezegd, het is een goed programma, daar ligt het niet aan. Het wordt nog steeds relatief goed bekeken. Mm-hmm. Maar we moeten verjongen. En ja, dat vind ik gewoon niet een houdbaar argument. Hoewel verjongen, prima, hartstikke leuk. Ben ik ook helemaal voor. Nadenken over hoe je geschiedenis aan de jongeren kunt brengen, top. Maar dan moet je het niet van tv weghalen. Dan moet je het en-en doen. Ja, want uiteindelijk jaag je zo... Nou ja, je trekt er geen nieuwe jongeren mee. Dat is volgens mij gewoon heel erg moeilijk om ze überhaupt te ja, en je keert je eigenlijk af van de oudere luisteraars die juist een heel fijn programma dan vindt. Ja, kijkers dan. Het is geen radio waar we nu zitten, maar... Ja. Precies. Zijn ik luisteraar? Ja, maar dat stap ik wel. Beroepsdeformatie. Het is 's nachts, hè? Ja, het is 's nachts. Goed, we gaan ook nog een podcast recenseren tegen het einde van dit uur. Ja. We hebben allebei geluisterd naar Revolutie. Ja. Dat is een nieuwe podcast van David van Rijbroek, van Clara de Correspondent. Een uur en 40 minuten, schoon aan de haak, als ik me niet vergis. Was je er blij mee? Dat ik bij jou daarmee opzadel. Ja, ik vond het wel heel interessant. Ik had wel, want dat kwam inderdaad gisteren. Ja, zeg maar 24, wat is het? Een dag geleden. En ik dacht, oh, dat ga ik wel even lekker even ja, op mijn wandelingetje 's avonds even snel tussendoor luisteren. En toen zag ik, oh ja, het is toch wel bijna 2 uur. Ja, voor je het wist liep je een marathon. Ja. Dus dat was wel even, maar ik vond het wel... Ik was er wel blij mee. Oké, okay, wel bijzonder. Ja. En dat vond ik ook. Oké, dan gaan we het tegen het einde van het uur verder over hebben. We gaan eerst een audiodocument van jouw leven maken. Je hebt me allemaal geluiden gegeven. En we beginnen even met een audioportret. Een veldslag in Nijmegen, 40 jaar geleden. Net als nu was er toen grote woningnood. Toch besluit de gemeente tot het slopen van huizen vanwege de bouw van een parkeergarage. Pogingen om tijdens de Tweede Wereldoorlog te voorkomen dat kinderen uit de kindercrash tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam in de klauwen van de Duitse bezetter terechtkwamen. Vaak lukte dat, vaak ook niet. Astrid Zie, u kent haar als presentator van Andere Tijden, heeft zich verdiept in dit drama en het opnieuw verteld voor jongvolwassenen. Maar eigenlijk is dit boek niet gebonden aan welke leeftijd dan ook, Astrid. You can't be what you can't see. Mm-hmm. En dat is gewoon wat het is. Er ja, je kan ontbreken... niet zijn wat je niet kunt zien. Ja, je kan niet zijn wat je niet kunt zien. Er ontbreken gewoon in de kinderliteratuur ontbreken er vrouwelijke rolmodellen. Dat is gewoon een feit. Ja, het is toch een serie, is toch wel een van de oudste mm-hmm. plekken ter wereld. Waar je kan zeggen dat de menselijke beschaving begonnen is. En dat voel je daar, dat ruik je daar, dat zie je daar. En dat, ja, dat heeft voor mij echt de basis gevormd, ook waarom ik geschiedenis wil gaan studeren en ook echt me met oude geschiedenis bezig wil gaan houden. Met middeleeuwen en de klassieke oudheid. Ja. Je was daar terug in de oudheid, in Marula. Ja. Ja, als er één ding is wat Luc kan, dan is het... Luc, mijn redacteur. Is het audioportretten maken. Zo. Komt hij even binnen? Nou, ik vind wel. Ik heb dit nog nooit zo gehoord. Dat je zo jezelf geknipt zo. Dat was wel... Ja. Van die muziek erbij. Ja, dat is een compilatie. Maar het is wel allemaal jij. Ja. Ja. Worden je bij Andere Tijden in 2021. Ja. Dat is het eerste fragmentje. Daarna in de taalstaat over je... boek Noem Geen Namen. Ja. Was 2021 dus ook. bij De Nieuwe Maan 2017 over bedtijdverhalen van rebelse meisjes. Ja. En bij OVT op NPO Radio 1. En dat ging over vakantiebestemmingen, ja, geloof ik. Want jij bent ooit naar Syrië, ja, geweest. Ja, twee keer. Ja. Ja. Ja, nou, als vakantiebestemming raad ik Syrië aan. Want dat is eigenlijk meer in gedachten. Dat mensen even op gedachtenreis gaan. Ja, ja, dat was het inderdaad. Ja. Want daar ben jij geweest twee keer toen je 15 was voor het eerst. Ja, en één keer begin 20, als ik me goed herinner. En ja, toen was het nog geen burgeroorlog natuurlijk. Nee. Dus ja, toen was het gewoon heel bijzonder, ja, en mooi. En, ja. Wat was er zo bijzonder aan? Want ik hoorde je daar wel mooi omschrijven. Want het is een soort van de bakermat van de beschaving. Zo, ja, zo heb je het overkomen. Ja, wel één van. Ja, ja. Nee, wat ik vooral heel opvallend vond, was dat toen ik 15 was, dat ik er naartoe ging, dat iedereen om me heen zei: oeh, wat eng dat je daarheen gaat. En dat ik dat niet zo goed begreep, ten eerste. En ook toen ik daar was, al helemaal niet. En dat mensen zo aardig waren. En dat het eten zo lekker was. En het was zo mooi. Het was op heel groen. Op heel veel plekken. Want je hebt een soort van woestijn. Het is een heel, ja, typisch vooroordeel dat alles in het Midden-Oosten alleen maar woestijn is. Yeah. Maar dat was niet zo. Het was heel groen. En prachtige steden. En ja, wat ik zo mooi vind aan het Midden-Oosten is dat geschiedenis zo heel dichtbij komt. Het is overal om je heen. Je ziet het echt. Een echt oude geschiedenis, zeg maar. Echt hele oude geschiedenis. En dat komt daar helemaal tot leven. En dat vond ik zo erg tot de verbeelding spreken en zo cool. Ja. Dus ja, echt fantastisch. En heel erg dat het helemaal naar de Getver gaat. Ja, ja, verschrikkelijk, inderdaad. Ja. Om met een positieve noot te eindigen. En we hoorden verder ook nog La Bohème, ja, aria. Che Gelida Manina, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Maar ook heel mooi. En dat, ja, maakt het uiteindelijk dramatisch. Ja, dat maakt het heel dramatisch. Is dat een bijzonder lied? Ja, ja, ja, dat is. Ik hou erg van opera's. En ik vind La Bohème wel echt de mooiste opera die er is. Van Puccini. En ik moet gewoon altijd huilen bij deze aria. Ook elke keer weer opnieuw als ik in de zaal zit en ook als ik het thuis draai, dan, yeah, word ik helemaal. Oh, yeah. Gewoon omdat ik het zo romantisch vind. Romantisch. Oh, ja. Versta je ook wat ze zingen dan? Of is het gewoon de hele sfeer wat het ademt? Nee, ja, ik weet ongeveer. Het is zeg maar de ontluikende liefde tussen de twee hoofdpersonen. Die allebei heel arm zijn en in Parijs wonen. En een dichter en een Mimi die eronder woont. En zij komt een vlammetje lenen omdat ze geen vuur meer heeft. En dan worden ze verliefd. En dan, en dit is zeg maar dat moment dat hij dan voor haar gaat zingen. En ja, zij gaat natuurlijk op het einde ook dood aan tuberculose. Dus het maakt het allemaal extra heftig en extra verdrietig en mooi. Ja. Maar wat symbolisch, ja, ook een vuurtje halen, toch? Dat is, ja, heel mooi. Ja, ja, ja, ze heeft volgens mij, is het altijd, ze heeft geen, ja, haar, ze heeft geen, of ik weet het, of geen licht, of geen verwarming meer. En ze komt bij hem, ja, om op te warmen. Ja, om vuur te halen. En er ontluikt iets heel anders. Ja. Een beetje hetzelfde ook, ja, ergens. Ja, ja. Mooi. Dat kende ik nog niet. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, dat is de luxe van mijn programma. Ik krijg elke nacht zoveel nieuwe tips, ja, voor een mooie muziek. Mijn gast is Astrid Tsi, presentator, schrijver. En we gaan het nu echt hebben over de belangrijkste geluiden uit jouw leven die jij mij gegeven hebt. En dan beginnen we even hiermee. Thank you. We luisteren naar Tchaikovsky, een pas de deux uit ballet De Notenkraker. Waar doet het je aan denken? Och, ja, aan alles. Aan alles? Nee, ja, nee, ik vind dit als kind al... Als kind was dit eigenlijk al wel mijn lievelingsstuk muziek. De Notenkraker. Ik was ook... Ik denk dat ik 3 was toen mijn moeder mij voor het eerst mee naartoe nam. En ik ga elk jaar, soms wel 2 keer per jaar. Dus, wauw. Ja. Dat is echt een hevige liefde die je daarvoor hebt ontwikkeld. Heerlijk. Ja. En dit was altijd als kind dat ik dacht van... soort van... Als je verliefd bent, dan klinkt dat zo. Had ik altijd heel erg in mijn hoofd. Want dan is dat zoals dit stuk. Ja. En ook omdat het in het ballet is het ook... op het einde dat zeg maar Clara dan een soort van laatste dans met de notenkraker heeft. En dan daarna wordt ze ook wakker. Dus aan de ene kant is het heel romantisch. Een soort van dans met de prins op het hoogtepunt van je droom. Maar het heeft ook op het einde iets verdrietigs. Omdat het ook gaat eindigen. Het is niet echt. Het is maar een droom. En straks moet ze wakker worden. En dat is altijd wat ik hierin hoor. Het is heel verhalend. Ja. Is dat ook wat je er zo mooi aan vindt? Want dat vind ik dan ook helemaal passen bij je geschiedenisliefde. Ja. Gewoon het verhalen vertellen. Dat vind ik zo heerlijk aan ballet. En sowieso, maar vooral van Tchaikovsky. Is zijn reis. Ja, het zijn gewoon heerlijke, fantasievolle verhalen. En ik kan er helemaal bij wegzwijmen. En jouw moeder die nam je hier dus mee naartoe. Zij liet jou daarmee in aanraking komen. Ja. Zij was diplomaat, hè? Begrijp ik. Ja. Dat is een beste carrière, toch? Ja. Als vrouw om te hebben. En dan, jij hebt dus wedtijd verhalen van rebelse meisjes geschreven... met het idee van, nou, er moeten meer voorbeeldrollen komen. Ja. Rolmodellen voor meisjes. Want die zijn er niet in de literatuur. Jouw moeder was wel het prototype rolmodel, denk ik dan. Absoluut. Dat was ze ook. Ja, dat is ze. Ja, zeker. Zo gezien. Ja, is. Ja. Nee, dat zie ik ook zeker zo. Ze is, wat betreft haar... hoe hard zij altijd heeft gewerkt en wat ze heeft bereikt. Zeker, ja, ik denk in de jaren 80, 90... wat natuurlijk helemaal niet normaal is voor vrouwen... om zo'n hoge positie te hebben. Ja. Vind ik echt super knap en ook me altijd heel erg aan gespiegeld. Ik heb ook nooit haar kwalijk genomen dat ze aan het werk was of iets. Of ik vind dat juist supergoed. Is dat iets wat je echt bewust ook realiseert op het moment? Want voor jou is het dan ook niet anders. Je hebt gewoon een moeder met een carrière. Ja. En ze heeft, doordat ze voor haar werk zoveel reisde, ik ging overal mee naartoe. Ik ben op de gekste plekken geweest. Nou, in Syrië, Oekraïne, Oezbekistan, Kuwait. Heel vaak naar Amerika. Bij de VN geweest. Zoveel bijzondere plekken gezien. En met zoveel mensen, verschillende mensen ontmoet door haar. Ja. Dus ja, dat is enorm bijzonder, vind ik. Ja. Heb je er ook gedacht van dit ga ik ook ooit doen? Ik ga ook een carrière bouwen. Ook dat werken. Was wel iets wat logisch was als kind al. Van ja, dat zat er wel in. En je vader? Ja, die was. Ik wil zeggen consult, maar het is een consultant. Oh, ja. Consultant voor grote bedrijven. En die was ook altijd hard aan het werk. En ja, dat is van mijn vader. Hij was niet altijd hard aan het werk, want als jij s'avonds in bed lag... Ja, dan zette hij dit op. Tenminste, ja, hij deed altijd heel hard. Dat is trouwens nog steeds s'avonds laat... Dan zet hij heel hard muziek op. En vaak in mijn optiek elke keer een periode hetzelfde nummer wat hij dan leuk vindt. Wat hij heel veel luistert. En dit is echt zo'n herinnering dat ik dan in bed lag en dat dit dan beneden heel hard werd gedraaid. Oh, heerlijk. Gezellig ideeën is dat. Ja. Ik had dat ook altijd vroeger als mijn ouders vrienden op bezoek hadden. Er was niks fijners dan in je bed liggen en beneden nog die gesprekken horen. Ja, en dat geluid. En al heerlijk. Ja, dat vond ik ook altijd heel fijn. Ja, dus het doet me altijd daaraan denken. Ja. Even naar de Beach Boys luisteren. Tears in the Morning. Gone, you're gone, are you gone forever? Hope you love the baby I'm never gonna see. And I've got tears. They ain't gonna tell me what to do. No, those tears I got. Ja, ik wil het bijna niet wegdraaien weer. Nee. Hoe vaak zitten mensen hier te huilen? Dat vraag ik me wel af. Het is toch wel... Ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat muziek en geluiden... die kan zoiets oproepen soms bij je. Ja. Ik zit vaker te huilen dan mijn gasten wel. Ja, ik kan ook heel ontroerd raken door als ik zie wat het met iemand anders doet. Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar staat het huilen je nader dan het lachen? Want je mag gewoon huilen, hè? Ik heb tissues. Nou, het is niet dat ik verdrietig word of zo. Maar het is wel dat je inderdaad, als je dan die geluiden hoort... dat je dan dat wel iets met je doet. Dat het wel heel ontroerend is. Ja. Ja, het is wel heel ontroerend. Hoe denk je dat dat komt? Ja, dat je toch dingen raakt die belangrijk voor je zijn. Zoals je jeugd of je ouders. Of dat doet toch dan wat met je. Waar je dan opeens even bewust van wordt gemaakt. Ja, en allemaal ook zo achter elkaar. Oh. Ja, ja. Ik heb nog meer. Zal ik de volgende maar gewoon er meteen erachteraan gooien? Dan hebben we dat gehad en dan kunnen we het daar nog over werk hebben. Dit is 7 Seconds van Youssou N'Dour. En jullie hebben gemeen dat jullie allebei Senegalese roots hebben. Hij komt uit Senegal. Hij woont in Senegal. Hij was zelfs een tijdje minister van cultuur in Senegal. Kan dat gewoon? Ja. Een soort Arnold Schwarzenegger die ook president wilde worden van... Hij is heel beroemd. Hij is heel... niet alleen in Senegal, over de hele wereld. Ja, dit nummer is natuurlijk ook... Dit kent ook iedereen, denk ik. Dat is eigenlijk zijn enige echt heel erg westerse nummer. De rest is juist heel erg veel Afrikaanser, veel West-Afrikaanser. En hij zingt wel ook in zijn eigen taal. In het Wolof, ja. En in het Frans? In het Frans. Ben jij ook in Senegal geweest? Ja. Hoe zit het met, wat zijn roots ook altijd, of wortels? En wat voor rol speelt dat ook in je leven? Ja, ik hoef me dat nooit af te vragen, heb ik het idee. Want ik ben gewoon, gewoon hier. Ik heb nergens andere wortels. Ja. Hoe werkt dat? Nou, het is wel ingewikkeld. Ja, het is denk ik wel iets wat steeds vaker voorkomt. Dat iemand verschillende mix van afkomst heeft. En ik vond dat altijd heel ingewikkeld om dat allemaal in elkaar te passen. Van ben ik nou Fins, ben ik nou Zweeds, ben ik nou Senegalees? Maar ik ben eigenlijk ook niet echt Senegalees. Want mijn vader groeide op in een gebied wat nu Mauritanië is, maar wat toen Frans was. Mm. En wat pas toen hij ouder was, pas onafhankelijk is geworden. Maar hij is eigenlijk niet eens Senegalees of Mauritaans. Hij is eigenlijk van de etnische stam de Toucouleur, die zowel in Senegal als in Mauritanië leeft. Maar er is gewoon een grens getrokken. Dus wat ben ik? Weet het ook niet altijd. Nee, dat klinkt inderdaad heel ingewikkeld. En ook nog dat Fins en dat Zweeds. Dat is echt een cocktail inderdaad. Ja. Nou ja, dat zou je niet kunnen namaken in de kroeg. Maar waarom is dat ingewikkeld voor jou als persoon? Is dat belangrijk om precies te weten van... Oké, dit stukje is dat en dit stukje is dat? Nou, dat was wel altijd zo. Maar ik ben er nu achter gekomen dat, eigenlijk niet zo is. En het was zo omdat wij... aan de ene kant denk ik ook dat het iets is wat wij als mens... en zeker hier in onze samenleving, wat wij doen. Namelijk, wat ben jij? Ik weet niet hoe vaak aan mij is gevraagd... toen ik nog in restaurants werkte of cafés... van, ja, waar kom jij toch vandaan? We vragen ons toch af... Waar kom je nou vandaan? Dus het is een soort van heel iets wat we heel belangrijk maken. Van wat is je afkomst? Terwijl voor mij is eigenlijk is gewoon mijn familie is belangrijk. Een deel woont in Parijs, een deel woont in Senegal, een deel woont in Zweden, een deel woont in Finland. En de belangrijkste personen wonen in Nederland. En dit is ook waar ik mijn leven heb opgebouwd, waar ik mijn vriend heb leren kennen, mijn zoontje is hier geboren. Dat is wat belangrijk is. En de nationaliteit of de landgrens, dat boeit eigenlijk geen ene rol. Nee, maar je moet de hele tijd dus een antwoord formuleren. Ja. Dus je wordt gedwongen in die richting te denken van... oké, wat ben ik dan inderdaad? Ja, en je hoopt ook, dat was met Senegal heel erg... dat was ook, deze muziek was altijd heel erg belangrijk voor mij. Als kind ook, omdat het voor mij gevoeld de enige link was... die ik had met Senegal. Ik wist niet hoe het daar eruit zag of hoe het daar was... Ik was 2, 3 toen ik daar wegging. Dus ik had dit was een soort van waar ik me helemaal aan vastklampte. Van, oh, en ook hoe hij eruit zag. En dan zat ik maar deze clip te kijken. En dacht ik, oh, hij ziet er zo uit. En is dat dan ook hoe ik ermee... hoort dat dan ook bij mij en die taal? En ik was daar heel erg mee bezig. Yeah. Maar toen ging ik daar naartoe. En ja, ik kom daar gewoon niet vandaan. Ik vind het leuk om daar te zijn. Het is een bijzonder land. En ik heb fantastische halfzusjes en halfboertje, waar ik heel close mee ben. Maar het is gewoon niet mijn land. Het is niet mijn... Ik voel daar niks. Nee. Ja. Ja, ik denk dat ik zat daarover na te denken toen ik in de auto hierheen reed. Mij wordt nooit gevraagd waar mijn wortels liggen. Ik hoef daar nooit een antwoord op te formuleren. Terwijl ik ook gewoon kwart Duits ben, jongens. Ja, ik zeg het maar gewoon. Nou, waar kom jij van? Hoe voel je je? Wat voel je je? Ik weet het gewoon niet. Ik ben ook nog halve Fries. En mijn moeder kwam uit Geleen in Limburg. Dus ik ben ontzettend samengeraapt potje. Maar hoe heeft jou dat gevormd? Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat het ook irritant is op een bepaalde manier. Ja, ik had een hele tijd dat... Of ik weet wel, mijn oppas als kind die zei... heeft ooit iets tegen me gezegd wat altijd bij me is gebleven... is dat als mensen dat vragen, dan moet je gewoon zeggen... ik kom uit mijn moeders vagina en jij... En dat is een soort van altijd... Dan zet je wel lekker de toon ook meteen, hè? Ja. En dat toch... Ja, maar dat is wel zo. Dat je denkt van, ja. Maar ik snap ook wel dat mensen willen je begrijpen. Mensen willen je in een hokje plaatsen. Ja. En als je er niet uitziet zoals de rest... dan snappen ze dat niet. En dan willen ze dat begrijpen. Ja. Het was ook altijd wel... Ik kon het ook altijd een beetje misbruiken. Bijvoorbeeld met uitgaan en zo. En dan vroegen jongens van, ja, waar kom je? Waar ben je? Dan, ja, ga maar raden. En dan, dat was altijd wel iets exotisch. Wat je ook wel kan uitbuiten. Oké, dus het was niet per definitie meteen van, doei, daar heb ik geen zin in. Nee, maak ook altijd een beetje een grapje van. Ja. Dat mensen dan moesten gaan raden en niemand raadt het ooit. En dan vond ik altijd wel grappig. Ja. Miss Podcast met Milou Brandt. En mijn gast is presentator en schrijver Astrid Zie. Dan moet dit geluidje jou ook wel bekend voorkomen. Als we het over je werk hebben. Maar ja, bekend. Dit is wel eigenlijk, dit is jouw werk en wat je doet. En jouw liefde in één. Dat is een hele ouderwetse typemachine. Ja. Ja. Die hebben we helemaal niet meer. Nee, maar dat zei ik ook een beetje als grapje. Maar ja, dat is het. Dat is wel hoe je het zou kunnen omschrijven in geluid, zeg maar. Het klinkt ook gezelliger dan een toetsenbord van een computer. Ja, ik zat ook eerst aan een toetsenbord denk ik, nee, dat klinkt zo verschrikkelijk. Ja. Dus dan had ik de typemachine. Wat trouwens ook wel mooi is, schrijf je wel eens met de hand? Als je met een vulpen, dat heeft ook zo'n karakteristiek geluid. Ik schrijf niet met een vulpen, maar ik schrijf wel veel... als ik mijn gedachten moet ordenen, dus als ik aan mijn boek schrijf... en op een gegeven moment denk ik, oké, ik weet gewoon even het overzicht niet meer... dan moet ik altijd het op papier uitschrijven. Dus ik schrijf als ik... Ja. Ik schrijf toch nog wel veel ook op papier. En je zei in het begin altijd, noem geen namen. Daar heb je 10 jaar over gedaan. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je af en toe wel even het overzicht ook verliest. De Absoluut. Ja. Absoluut. Is het nog leuk om het 10 jaar lang te doen? Ik weet niet hoe dat gaat hoor, maar je bent vast niet de hele tijd aan het schrijven. Zo dik boek is het ook weer niet. Nee. Nee, het is... Ik had natuurlijk na mijn studie, ik moest gewoon werken en geld verdienen. Dus dat deed ik. En daarnaast schreef ik. Dus ik schreef in de trein of in het weekend of op vakantie. Dus of het verveelt? Nee. Ik vond het zelfs jammer dat het afgelopen was. Het was bijna... Ja, ik vind dat... niet iedereen snapt de vergelijking, maar... Je had dat spel Sims. Ja. Je had dat je huis moet bouwen, families en de baby's. En dat je helemaal zo erin gaat zitten. Mm-hmm. Dat een beetje. Dat je zeg maar gewoon die wereld om je heen creëert. En elke keer is een soort van feestje om er weer in te stappen. Okay. Los van het onderwerp wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar gewoon dat je zelf iets aan het creëren bent. En dat je daar dan in mag. En dat je dan die karakters mag ontwikkelen. En ik werd er helemaal ingezogen. Dus ik vond het heerlijk. Waarom ben je dat gaan schrijven? Ik ben er 10 jaar geleden mee begonnen. Ongeveer. 10 jaar geleden. Ja, ja, ja. En ik was, ja, ik denk dat ik, of ik was net afgestudeerd of ik studeerde net nog, maar ik was voor mijn master had ik stage gelopen in Israël bij Yad Vashem, het Holocaust Museum in Jeruzalem. En dit verhaal was eigenlijk het eerste verhaal wat ik daar tegenkwam. En ze vroegen aan mij om een artikel wat in de jaren 80 in Nederland is verschenen, of ik dat wilde vertalen naar het Engels. En dat ging dus over het verhaal van de crash tegenover onze Schouwburg, waar yeah. Joodse kinderen naartoe werden gebracht terwijl hun ouders wachten aan de overkant op deportatie. En waar dus ongeveer 600 kinderen zijn gered door met name vrouwen, jonge vrouwen. En dat vond ik gewoon zo'n bizar idee. En dat bleef heel erg bij me. En toen op een gegeven moment zei iemand tegen me van... ja, als je het zo leuk vindt, moet je gewoon gaan schrijven. Waarom vond je zo'n bizar idee? Dat het vrouwen waren ook specifiek? Nou ja, en het feit dat het vrouwen waren. Dat is nu wel iets wat steeds meer, waar steeds meer aandacht voor is. De positie van vrouwen en zeker voor de positie van vrouwen in het verzet. En maar toen was dat nog niet zo. En zeg maar... 22, ik zag mezelf ook wel echt als jongere. Mm-hmm. Ik had daar gewoon nog nooit echt iets van gehoord. En ik vond dat zo vreemd. Dat ik dacht, dit waren gewoon meisjes die denk even oud waren als ik. Of jonger zelfs. Die dat doen. En ik dacht, hoe kan dat nou? Dat je leven op het spel zet. En is dat niet doodeng? Ben je dan niet bang? En ben je het gewoon bang om dood te gaan? En hoe werkt dat dan? En ik vond dat... Ik kon ook niet echt boeken vinden die aansloten op die soort van jongere ervaring. En toen ik daar sowieso was, ik was ook heel veel bezig met foto's. En dan zag ik foto's van jonge soldaten, gevangen genomen Duitse soldaten. Het waren echt jongetjes van 16, 17. Dus een soort van realisatie dat die hele periode, dat het eigenlijk allemaal hele jonge mensen ook waren. Yeah. Ik vind het ook wel jammer dat ik er niet meer in mag zitten. Ja. Yeah. Maar ook... Want wat is de schrijven dan voor jou als je er zo in zit? Is het een soort van... andere wereld waar je zelf dus even instapt. Ja. En ik tekende vroeger ook altijd poppetjes. En dan zeg maar waar ze dan woonden. En dan in verschillende levensfases. En dan ik hou er heel erg van om in een wereld, in een fantasiewereld te stappen. En die om je heen helemaal te creëren. En ik heb ook altijd dan bijna jammer vind dat ik er dan ook uit moet stappen. Ja. Dat ik bijna een soort van het leuker vind om in de verbeelding te zitten. Dan in de realiteit. Maar hoe komt dat dan, denk je? Want jouw realiteit is toch ook een droom, op een bepaalde manier. Je bent hoogzwanger, het lijkt me... Nou ja, ik hoef niet zwanger te zijn per se, maar het lijkt me leuk. Je hebt een fantastische baan bij andere tijden. Ja. Je mag schrijven, je kan doen wat je wilt. Ja. Wat valt er te vluchten? Ja, dat is ook allemaal hartstikke leuk. Maar ik ben altijd al iemand geweest die heel erg in mijn eigen verbeelding gaat zitten. En het leuke juist is nu, doordat ik kan schrijven en doordat ik de mogelijkheid heb om te schrijven, dat ik dat los kan trekken. Maar toen ik dat nog niet kon, dan ik had vooral altijd echt hele levendige dromen. Echt ook 5 of 6 per nacht. En heel heftig. En dat is ook minder nu, omdat ik het veel meer eruit kan krijgen. Maar vroeger als kind, ik was uren in mijn eentje ergens rondjes aan het lopen en dan hele fantasiewerelden aan het bedenken. Of als student op de fiets. Gewoon dan, ik heb dan een verhaal in mijn hoofd en dan stop ik en dan ga ik een stuk fietsen en dan stap ik er gewoon weer in. Of ik ga dan in bed liggen en dan begin ik weer. Dus ik heb altijd hele levendige verbeelding gehad en het heerlijk gevonden om daarin te verdwijnen. Goedenavond. Op de kop af, 20 jaar geleden deze maand, werd in de Vondelstraat in Amsterdam een historische veldslag uitgevochten tussen krakers en politie. U weet dat nog, misschien. Maar wat bijna niemand weet, is hoe kritiek de situatie op die dag geweest is. En daarvan gaan we u straks verhalen vertellen en beelden laten zien. Want dat is wat wij ons voornemen in andere tijden. We willen u met alles wat er maar bewaard gebleven is aan beeld en geluid terugvoeren naar een tijd die u zelf hebt meegemaakt voor een deel en die toch onherroepelijk geschiedenis is. Ja, dat was de allereerste aflevering van Andere Tijden op 12 maart 2000. Hans Goedkoop. Vet. Vet. Hoe was het om hem op te volgen? 2 jaar geleden, 2019. Ja, vreemd. Het was als geschiedenisstudent is toch wel Andere Tijden is altijd wel de droom. Zo van, ja, waar zou je willen werken? Dan denk ik, nou, ik wil dit, maar ja, ook wel Andere Tijden. Ja. En ik was ook wel echt een programma wat ik keek, wat ik heel leuk vond om te kijken. Dus dat was heel vreemd. Maar ook wel, we zijn zo anders. Dus, en het is ook wel echt anders geworden. De afleveringen zijn anders geworden. Hoe ja, hij het deed, past het ook niet bij. Nee. Ja? Ja, eerst was het meer een intro en een outro. Ja. En jij maakte echt, we zien jou de hele tijd eigenlijk. Doorgaans. Ja, meer doorheen gevlochten. Ja. Meer in gesprek met verschillende hoofdpersonen. Ja, dus heeft het een hele andere functie ook. Ik vind dat wel heel fijne vorm eigenlijk. Dank je wel. Ja, ik kijk er graag naar, maar ja. Nee, dus dat is wel... Dus, het is heel vreemd. Ja. Ja. Heb je niet ook zin om nu misschien toch... Ja, jullie mogen... Ook moet trouwens, sorry, vreemd, maar natuurlijk ook heel leuk en dankbaar. Maar niet tot straks... Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in de schoenen van iemand anders moet stappen. En dan moet je gaan denken van, hoe maak ik me dat eigen? Ik heb dat zelf hier ook precies. Met Miss Podcast, wat ik overneem van Misha Blok. Ja, dat is van, toch... Hoe ga ik dat doen? Nou ja, eerst maar gewoon zwemmen en hopen dat ik mijn hoofd boven water kan precies houden. Precies dat. Maar veel geleerd in 2 jaar tijd? Ja. Jeetje, Mina. Ja, ik vond het wel heftig in het begin. Ik moest gelijk beginnen. Ook gelijk met filmen. En ik moest het ook nog allemaal leren. Dus ik heb ook interviewtraining gehad. En ik heb mensen gehad die me begeleiden met voice-over... Hoe je in de camera kijkt, heb je ook alles. Ja. Ja, dus dat was, ik vond het wel. En het was ook, er zat ook een soort van, hoe zeg je dat, druk achter. Van ja, je mag het leren, maar je moet natuurlijk ook wel op een gegeven moment het kunnen. Want het is niet dat je tot in oneindigheid kan precies, dus er zit ook al een beetje druk achter. Maar ik moet wel zeggen dat, en dat vond ik in het begin wel lastig. Maar ik moet wel zeggen dat ik vind de manier waarop de mensen om me heen, de redactie en de regisseurs en iedereen, hoe ik begeleid ben, is echt fantastisch. En het is altijd alleen maar opbouwende kritiek geweest en heel positief. En dat is zo fijn. Was er een soort van specifiek moment of een omslagpunt waarop je die druk minder voelde worden? Dat je dacht van oké, nu gaat het? Ja, dat is ook wel interessant dat op een gegeven moment in het begin is het alsof je alles... heel bewust doet, heel erg bewust dat ik ook echt goed moest voorbereiden en alles uit mijn hoofd moest leren en de vragen en heel erg aan het nadenken als overal over nadenken was en ook die voice-overs van oké, daar een streepje en daar een pauzetje en dat wordt omhoog en dat wordt omlaag en echt heel erg aan het ontleden zo'n tekst en op een gegeven moment doe je het gewoon en dat is heel prettig. Maar dat ging vanzelf. Ja. Ervaring. Op een gegeven moment in één keer, na de een naar de andere aflevering, wordt het iets makkelijker. En dan is het nog bijschaven, want ik moet natuurlijk nog steeds veel leren. Ja. Dus het is wel altijd, en dat vind ik heel fijn, dat je toch altijd blijft verbeteren. Vind jij het niet, ik heb dat ook heel erg, ik vind het soms lastig om het soort van meisjesachtig los te laten. Het gevoel van wat je net van het vreemde van Hans Goedkoop, het overnemen van Hans Goedkoop. En dat voel ik me soms zo'n meisje, zo'n klein kind. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar ik vind het juist ook wel heel leuk. Ja, het heeft iets leuks. Precies, het heeft ook iets van... Het hoort gewoon misschien ook een beetje bij onze generatie. Maar toch ook dat ik dan denk... Hey, maar je bent gewoon... je bent toch echt gewoon een volwassen vrouw. En je hebt een kind. En je hebt gewoon kennis. En doe gewoon normaal, zeg maar. Oh, sorry, maar dat vind ik jou ook echt. Ja, maar dat vind ik mezelf niet. Je hebt 2 boeken geschreven. En je bent presentator van fucking andere tijden. Ja. Ja, je bent gewoon een vrouw. Maar ik vind het juist ook heel leuk. Als je wel dat ook, nou ja, dat is ook gewoon persoonlijkheid. En ja. dat heb jij dan. Dat heb ik ook een beetje, ja. Inderdaad. Ja, maar ja. Giechelen. Ja, precies. Dat is wel iets dat ze zeggen van, nou, dat mag misschien wat minder, ja. Af en toe. Dat, ja. Giechel en dat, ja. Niet, maar dat hoeft niet. Nee, nou, dan houden we het wel eventjes in. Dat is goed. Maar nu mag het wel. Ja, nou, wacht even, want we gaan nog iets heel belangrijks doen. Oh, oké. Okay. We gaan nu namelijk een podcast bespreken. Oh god, oké, nee, dat gaan we niet meer giechelen. Het is gedaan, met het gegiechel. Astrid T, presentator, schrijver. Presentator van andere tijden. Ik kan natuurlijk elke podcast wel aandragen. Maar ik dacht, ik moet er wel eentje met geschiedenis aandragen. En dat wilde jij ook. Ja. Dus het is Revolutie geworden van David van Rijbroek. Zullen we beginnen met een fragment? Ja. Revolutie met David van Rijbroek. Indië, dit wonderlijke en prachtige land rondom de evenaar, 65 maal zo groot als het moederland, met meer dan 70 miljoen inwoners. Indië. Met zijn typische en dikwijls nog primitieve inlandse bevolking, wier zeden en gewoonten ons westerlingen onbegrijpelijk lijken, maar voor de inlander van de hoogste waarde zijn. Tja, zo kregen de Nederlanders het te horen. Ongeveer op het eind van de koloniale tijd, begin Tweede Wereldoorlog. Dit was wat in de bioscopen en via radio's verspreid werd. Ikzelf heb op een andere manier kennis gemaakt. Ja, daar horen we David. Wat een werk, zo'n podcast in elkaar zetten, lijkt me. Ja, dat viel mij ook al op. Daar zat ik ook nog over nadenken. Van, jezus, Mina. Ja. Ja. Dan boek ook, hè? Hij heeft natuurlijk ook een boek over geschreven. Ja. Maar jeetje, Mina. Maar ook, ik vind wat mij echt opviel, is dat dit verhaal gewoon zichzelf gewoon vertelt. Het is heel vloeiend. En je hebt niet het idee van, oké, nou, en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. En we gaan wel echt een hele geschiedenis door van Nederlands-Indië, de rol van Nederland, de rol van Portugal, de rol van de Chinezen en de Japanners. Ja, alles. Ja. Daarom duurt het ook zo lang, waarschijnlijk. Ja, ja, de eerste aflevering is dat 1 uur en 3 kwartier. En dat is beslaat van, het begint 1 miljoen jaar geleden en eindigt in de ergens in de 19e eeuw. Ja, of de 20e. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, inderdaad. Er zit heel veel in. Ik denk dat ik hem ook nog een keer moet luisteren. Maar dan op 1,5 snelheid. Dat is een tip. Dat kan. Je hebt een knopje. Kan je 1,5 snelheid luisteren. Is dat zo? Ja. Maar dat Belgisch is, wordt wel moeilijker te verstaan. Dus, want nou, Belgisch, hij praat een beetje Belgisch, toch? Ja, Vlaams. En dat wordt dan lastiger te verstaan doordat je het langzamer doet. Nee, sneller. Ja, oh ja. Ja, ik moest ook even wennen. Ja. Ja. Maar, en voor de komende tijd gebruik je allemaal stukken uit die tijd. En dat gaat hij voorlezen. En nou ja, dit soort fragmenten uit het beeld- en geluidarchief, denk ik dan. Ja. Hoe luister jij hier naar als presentator van een geschiedenisprogramma? Nou, ik luister er eerder naar als historicus. Niet zozeer als presentator. Mm-hmm. Mag ook. En dan vooral als, zeg maar, mijn achtergrond ligt vooral in de middeleeuwen. Dus daarom vond ik deze, dan was ik heel blij met deze eerste aflevering. Omdat die juist heel erg gaat over de vroege geschiedenis. En heel erg veel over de middeleeuwen en over de, eigenlijk over de Gouden Eeuwperiode. Yeah. Dus dat vond ik heel erg leuk eraan. Ja. Ja, jeetje. Ik vond het. Ik zat er wel echt in. Zeg maar dat ik dacht. En hij heeft natuurlijk ook het prachtig boek Congo geschreven. Hè? Een soort van. Ook aan de hand van getuigen die hele geschiedenis vertellen. En dat kan hij gewoon heel goed. En dat hoor je nu ook. En. Wat trek je zo aan in dat tijdperk? Van de middeleeuwen en de Gouden Eeuw? Wat is dat daar? Gouden Eeuw eigenlijk niet eens zozeer. Nee, die overgang er naartoe. Middeleeuwen vind ik, ja, dat is toch een periode. Dat is ook waar ik ben afgestudeerd. En dat is. Ik focuste me ook echt op het. Op de omgang tussen verschillende religies en tussen het Midden-Oosten en Europa. En ik was ook heel erg geïnteresseerd in vervolging en machtsverhoudingen. Wat je natuurlijk hier ook een beetje in terugziet. Ja. En wat ik zo fantastisch vind aan de middeleeuwen is dat het dat met zo'n ondergeschoven kindje. Zo van, oh, je hebt ook nog de middeleeuwen. Terwijl eigenlijk is het een periode van, nou ja, 1000 jaar ongeveer. Wat wij dan even een soort van de dark ages noemen. Ja, we doen altijd alsof de mensen een beetje vies waren. Ja, en het allemaal ja, onbeschaafd. Gewoonte. Precies, na het Romeinse Rijk is gevallen en het is allemaal naar. En iedereen heeft een bochel en het is allemaal vies en pest. Maar heel veel van wat wij nu zijn is toen ontstaan. Zeg maar onze universiteiten, het bankwezen. Er was ontzettend veel omgang tussen verschillende gebieden. Alle wetenschap, kennis die we hebben van de Griekse oudheid, dat is allemaal naar Europa gekomen in de middeleeuwen. Dat is allemaal vertaald vanuit het Grieks naar het Arabisch en toen weer naar het Latijn. Dus het is zo'n interessante periode. En wat er ook vet aan is, is dat om het te begrijpen moet je echt. Het is anders dan nu. Het is echt alsof mensen echt een andere taal spraken. Je moet echt in de huid kruipen van mensen toen om überhaupt bronnen te kunnen begrijpen. Om het te kunnen bevatten. En dat vind ik er zo vet aan. Ja. En dat vind ik ook het mooie aan deze. Wat ik leuk vond aan deze podcast was dat het ook heel erg ging over die. Over Indonesië, maar dan wel vanuit een soort van internationaal perspectief. En ook wat zo mooi is, hoe verschillende gebieden op elkaar reageren. Dus op het moment dat in Europa specerijen uit de mode raken. Ja, dat de Franse keuken opeens anders gaat koken. Precies, en dat dus suiker belangrijk wordt en thee en koffie. Dat daarop moet worden, dat van invloed is op Indonesië. Op, ja. En op dat ze dus veranderen, dat het hele handel verandert. En daarmee ook het hele politiek van Nederland, van handelsposten naar echt het koloniseren van het binnenland. Ja. En dat vind ik zo interessant eraan. Wat ik ook mooi vind. Ik ben nu gewoon aan het opdraven wat ik mooi er. Wat ik. Nee, ja, dat was ook kritiek erop. Ik heb ook kritiek erop. Okay. Maar dat was echt een soort lont in het kruidvat, inderdaad. Dat die specerijen vonden we niet meer interessant. En toen, nou ja, ontplofte de boel daar een beetje. Maar ja, goed, ga precies, verder. Precies, ja. En wat ik ook heel. Wat ik toch altijd ook fascinerend vind is. En wat hij goed beschrijft, is dat. Natuurlijk dat Europa niet het enige was. En hoe eigenlijk die handel daar en die hele omgang tussen verschillende gebieden, tussen China en India en Indonesië en Maleisië en al dat in Azië daar ook al van alles gaande was. En een hele cultuur, een hele beschaving waar wij hier, waar in Europa nog helemaal geen weet van was. Zij plaatst het heel erg in een soort van globaal perspectief. Ja. En laat zien hoe die socio-economische ontwikkelingen, hoe die met elkaar samenhangen in al die verschillende gebieden. Nou ja, je ziet ook daarin gewoon het belang van hoe we verhalen vertellen en wie het verhaal vertelt. Want wat ik heb daar nog een fragmentje van, daar kunnen we nog even naar luisteren. Vond ik ook gewoon wel interessant, is dat hoe wij de Javanen en de Indonesiërs zagen, waarschijnlijk als onbeschaafd of vies of liepen in lendendoekjes, weet ik veel. Dat is misschien ook, dat klopt misschien helemaal niet. Maar dat beeld hebben wij en tegelijkertijd vertellen ze dan, op een gegeven moment vertelt David, zo zagen zij die mannen die eraan kwamen op boten. Daar was ik ook heel blij mee dat hij dat zei. Dat is iets waar ik ook zelf heel veel mee bezig ben geweest in mijn studie. Maar dan vanuit hoe de moslims Europeanen zagen ten tijde van de kruistochten. Inderdaad als heel onbeschaafd en vies en behaard. En dat vond ik heel leuk dat erin zat. Ik vind het ook heel leuk dat hij citeert uit die bronnen. Wat ik wel niet zo goed begreep of wat ik vreemd vond, is dat ik dacht, dit is een geschiedenis van Indonesië. En volgens mij, ik las ook, het is ook een soort van, het gaat ook echt over de onafhankelijkheid, ontwikkeling van Indonesië. En ik vind het heel erg Europees perspectief. Extreem. Ja, dat ik dacht echt van, het begon ook met 1 miljoen jaar geleden en de eerste Homo erectus in op Java. Super bijzonder. En op een gegeven moment dacht ik, dacht ik toen, ja, de islam kwam daar naartoe. En dan gaat het eigenlijk daarna alleen nog maar over de Europeanen en hoe die naar Indonesië kwamen. Terwijl ik dacht, maar. En toen zei hij even kort iets over. Ja, in het binnenland had je dan die sultans. Maar wat dan? En hoe zat dat dan? En hoe zagen zij die Europeanen? En hoe ontwikkelde dan die cultuur zich daar in dat land zelf? En dat vind ik echt jammer eraan. Ja. En had hij nog wel wat langer vermogen duren voor jou? Nou, het is gewoon een heel erg eurocentristische visie. In plaats van. Ik had een beetje het idee. Dit wordt een soort van postkoloniaal verhaal. Waarin juist de Indonesische visie wordt getoond. En juist Indonesische bronnen. En ik vind het. Ik vond nog het steeds erg veel Gouden Eeuw. Ja, erg. Ik dacht, ja, daar gaan we. Ja. Het begint met een fragment vanuit de Nederlandse bioscopen over Indonesië. Waarom begint het niet met een fragment vanuit Indonesië zelf? Denk ik, ja, dat is toch, vind ik, dan heb je voor mij toch de plank een beetje misgeslagen. En dan vertalen meteen. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Dat is voor mij toch, ja, dat vind ik jammer. Ja, oké. Okay. Ja. Snap ik wel. Misschien komt het ook nog wel in een volgende aflevering. Precies, dus daar, ik moet het ook nog verder luisteren. Even op, maar ik snap helemaal wat je zegt. En daarom, dat vond ik ook dus een heel interessant stukje van dat wij als een soort. Wij. Zit ik het ja, zelf jij specifiek. Ik, nee. Hollander, blond. Dat die man eraan kwam op boten met spul dat langs zijn lippen sijpelde en verrotte tanden en al brute zich gedraagde. Maar dat vond ik vind dan ook weer jammer. Dan zou ik ook willen weten hoe het andersom zat. En ik vind het dan ook heel interessant van hoe is die wisselwerking in die beeldvorming. Dus hoe zagen de Nederlanders, de Indonesiërs en andersom. En nou, ik had gewoon veel meer verwacht van ik krijg nu te horen hoe die eilanden, wat voor een cultuur daar leeft, wat voor een stammen, wat voor een hoe die religies daar werkten. Ja. En dat is, het gaat alleen maar over de Nederlandse handelspolitiek in de Gouden Eeuw. En dat vond ik jammer. Dat weten we nou wel. Ja, duidelijk. Sorry. Snap ik. Revolutie van David van Rijbroek. We wachten op de volgende afleveringen. De tweede, die staat er online. En ondertussen moeten wij helaas afsluiten. Ik vond het heel gezellig. Dat mag misschien niet. Je moest heel kritisch zijn natuurlijk. En je mag niet giechelen en zo. Maar. Nee, ik vond het ook heel gezellig. ik vond het ook heel gezellig. Goed. En we sluiten altijd af met muziek. En dan vragen we altijd naar het belangrijkste nummer uit iemands leven. Het lijkt me een onmogelijke vraag om te moeten beantwoorden. Ik zou het zelf ook niet weten. Maar je hebt wel iets doorgegeven. Ik weet niet of je het weet. Heb je een idee? Nou ja, ik denk de Beach Boys. Ja, in één keer goed. Ja. En dan is het ook nog de mogelijkheid die ik jou wil aanbieden om het te karaoken. Het hoeft niet. Je bedoelt dat ik het zing? Ja, en dan wij. Ik heb de tekst. Ik heb karaoke. Kan het ook allebei? Ja, het kan allebei. Met tekst. Dat zij zelf zingen en dat wij meezingen. Oké, okay, en misschien op een gegeven moment stoppen. Want het is wel een mooi lied. Anders we dan gaan op een gegeven moment stoppen, inderdaad. Ja. Na nu het NOS Journaal van 2 uur gevolgd door Focus. En dit was Miss Podcast. Ik dank mijn gast Astrid Zie. Ik hoop dat we nog even van andere tijden kunnen blijven genieten. Ja. En dat jullie zoveel specials, zoals dat dan heet, mogen maken als jullie willen. En dan gaan wij nu nog even luisteren en een heel klein beetje meezingen met The Beach Boys. Don't worry, baby. Wil jij wel ook meezingen? Anders durf ik niet. Ik ga meezingen. Ik ken het liedje niet, maar goed. Building up inside of me for I don't know how long. I don't know why, but I keep thinking something's bound to go wrong. But she looks in my eyes and makes me realize that she said, don't worry, baby. Het is ook wel heel hoog, hè, voor een mannenstem. Nou, we stoppen er maar mee. And NPO Radio 1. 2 uur.